Yusuf'e gon geçti. Yusuf'e gon geçti bazaye. Yusuf'e gon geçti bazaye. Diken an gamma koyur gamma koyur. قلبه احزان شود روزی خلستان غم مخور غم مخور این دل غم دیده حالش به شود به شود دل بر مخور این سر شوری باز آید به سامان غم مخور غم مخور ریگم در سر کشی ای مرغ خوش کن مرغ خوش کن غم خور غم خور این دل غم دیده حالش به شمه به شمه دل بد مکن سر شورید باز آید به سامان غم نخور غم نخور دور گردون که منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید. هیچ راهی نیست، راهی نیست، گنگان نیست و گنگان. غم مخور، غم مخور، غم مخور. Oh,